tekintetek, gyülekeznek a sötét pincében, rémületben, félelemben reszketve. Nyugodtan akarták volna félni életüket, de kitalált szituáció véget, ez már nem lehetsége. Anyák, apák, nézik, míg én óvodás gyermek arcára garaszgeti az reszket. Ők sem maradnak adag nélkül, tombával ütött, baszott testük elkékül. Most ezek a tisztek tisztességesen teszik tisztába a fiatal szájakat. Kényükben tejfogú fejét, magjuk agresszív tulakodással fogadja. Valhoz rúgott családomba forrából kiömlő vér. Földről száradó termékenyítő anyaggal az együtt. Taposott arcú agyuk a vak szemei, már nem láthatják azt, nem láthatják, miként kislányok, kisfiók, rúdbőgés közben szobják élvezésig a dühögöm azokat, Itt már nem számít, hogy mit csináltak, vagy mit nem. Az emlékeik ezen történések után elviselhetetlenek. Magukra gyújtják lakásukat, meghalnak. De ez se végső menekülés, hiszen elszeresedett hulláik is biztosítanak lyukakat.